प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो गीता में बहुत बातें विलक्षण विलक्षण है, परंतु 27-28 दो श्लोक 13 जाएगा समान सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अर्थ होता है कि सब जितने प्राणी मात्र प्राणी मात्र प्राणी मात्र मनुष्य नहीं, वृक्ष है, पौधा है, स्थावर भी और जंगम प्राणी भी, जितने सबके हृदय में परमात्मा है, समान रूप से है। वो अब विनाशी हो जाए, शरीर तो विनाशी हो जाएगा पर वो अविनाशी रहेगा। और समम पश्यति जो समान रूप से परमात्मा को देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सब जगह व्यापक परमात्मा को देखने वाला अपनी हत्या नहीं करता, और जो अपना ऐसे सब जगह समाज देखता नहीं है वो आत्मघाती है, आत्मघाती महापापी, अपना पालन करता अपना बोलो तो गति में जाता है, और भगवान को याद करता है भगवान प्राप्त होता है। ये सार चीजें गहन से सार चीजें पता नहीं चाहिए, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। निहाल हो जाओगे निहाल, समम पश्चिम नहीं सर्वत्र सब वस्तु परमात्मा तो सम है ही, आपको देव समान भगवान समान है, भगवान है बरोबर बरोबर सब में। अच्छा और मंदा हो आदमी कैसा ही हो भगवान सब में है। ये नष्ट होने वाला में भी अविनाशी भगवान रहते हैं, भगवान रहते हैं, मेरे वहां नाश नहीं होता, शरीरों का नाश होता है वे रहते नहीं, और परमात्मा रहते हैं वह नाश नहीं होता। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। उस भगवान को देखता वो ही देखता है, और सब में भगवान को नहीं देखता उसको भगवान कहते हैं, वो देखता ही नहीं, मन देखता है अंधा अंधा, जैसे अंधे आदमी को दिखता नहीं ऐसे ही वो अंधा है जो परमात्मा सब में परिपूर्ण है उस परमात्मा को नहीं देखता। तो परमात्मा तब दिख जाती नहीं, पहले अटक जाता है, अटक जाता है शरीरों में देख रहे भाई उलझ जाता भाई, तो अपनी हत्या करता है, अधोगति को जाता है। अरे वहां न अटक करके भगवान को देखता है, सब जगह सब भगवान है, सतरो सब जगह भगवान है, तो वो भगवान असली भगवान को देखता है। भगवान समो हम सर्वभूतेषु नवे द्वेषोऽसि न प्रिय, संपूर्ण प्राणियों में मैं समान रूप से परिपूर्ण हूं, मेरे साथ किसी का द्वेष नहीं, किसी का साथ पैर नहीं, सब में समान रूप में हूं। सब में भगवान को देखे वो महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है, महात्मा हो जाता है, तत्व हो जाता है, जीवन मुक्त महापुरुष तत्व हो जाता है। वो भाई वो चाहे बहन हो, भगवान को देखे, समझे भगवान को। वो साधारण मनुष्य नहीं रहता, वो बस साधारण मनुष्य नहीं रहता, उसकी विलक्षण स्थिति हो जाती है। अनेक संत हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत हुए, तो उनको सब याद करते हैं। और ये रामायण से कितना लोगों को लाभ हुआ है, कितना लाभ होगा, गिनती नहीं, गिनती नहीं कर सकते। ऐसे संत महात्माओं के द्वारा बसे लाभ होता है। संत कौन होते हैं? जो भगवान को देखते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। तो सब में भगवान को देखना ही गीता का काम है, गीता का सार है। क्या सब में भगवान है? सब भगवान है, सब भगवान है। भागवत में आया है, विशिष्ट स्वय मानसान सब बीच देखे प्रमे दंडवत भूम आश्वजाल गोखरम लंबा पड़कर कर सबको, कुत्ता और गधा और खर गधा, गाय और गधा, सब कुछ हो गए भगवान को, कुत्ते को गधे को नहीं, उसमें जो भगवान है सब में। तो सबको नमस्कार करो, जो आओ उसको नमस्कार करो, भगवत बुद्धि से भगवान है इसमें। केवल सावर जंगम में ही नहीं, जड़ में भी भगवान है, पत्र प्रजापति भी भगवान है, थम्बायु से भगवान है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका भगवान न हो। गंदी से गंदी, दुर्गंध से दुर्गंध है, उसमें भगवान है। सुगंधि में भगवान है, असी में भगवान है, मरीज में भगवान है, मनुष्य में भगवान है, पशुओं में पक्षियों में सब भगवान है, दुष्टों में सज्जनों में सज भगवान है। भगवान ऐसे सब्जी रहते, सब्जी सब जगह भरपूर रहते हैं। ऐसे भगवान को सब जगह देखना गीता का सार है, गीता का खास अर्थ है। अभी सुनाया ना, वेद है, वेदों का सार कुछ है, अपने सार गीता है, गीता है समय में थी, अभी सागत है। ऐसे सब में परमात्मा रहते हैं, ये गीता का सार है। विनिशंतु अविनिशंतु, यह सब संसार नाश हो रहा है, वो अविनाशी है, जो नहीं हो जाता है। जैसे सब में पार रहता है, सबसे वायु रहता है, सबसे आकाश रहता है, आकाश सब नौकरी कहते, आकाश सब में रहता, वह भी किसी में लिप्त नहीं होता, सब में रहता है, कहीं से प्रेम देखना, आकाश किसी का लिप्त नहीं होता, अब सब में रहता है, पर लिप्त नहीं होता है। ऐसे आप लोग भी सब में घर में रहते हुए लिप्त मत हो, ऐसे ना अंकृत भाव, जिसके अंकृत भाव नहीं है, ऐसे बुद्धि से लेप नहीं है, वो दुनिया मात्र को मार दे तो पाप नहीं लगता, ये बनता नहीं। कैसी विलक्षण बात है, घर में रहते हुए सब जगह रहते हुए केवल भगवान को याद करो, सब में भगवान है, परिपूर्ण है। इसे ना अहंकृत भाव, मैं हूं ऐसा नहीं, भगवान है, भगवान है, अपने भी भगवान है, दिल भगवान है, बहिरंत से भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, और सरासर भगवान, सब जगह भगवान है। भगवान को देखते ही भगवत बुद्धि होते ही भगवान हो जाता है। सच्ची बात ये, सरल बात ये, सिद्धांत की बात ये, सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान है। कहते थे लोग, करते नहीं। कई लोग कहते हैं तुम अश्वत्थ स्वरूप वृक्षम अश्वत्थम में वृक्ष है, और भी है, अरे सब जगह होते हुए भी अश्वत्थम विशेष है, विशेष विशेष विभूति यद्यत विभूति मत सतम श्रीमद ऊर्जित में हुआ भगवान, जो वृक्षा दिखे, जहां विलक्षणा दिखे वह भगवान, और नहीं दिखे वह भी भगवान, सब में समान रीति से समम सर्वेश भूतेषु, सर्वेश भूतेषु समम, सब भगवान है। असली बात वही है, जैसे व्यापारी खोलों का व्यापार करे तो रुपया दिखता है, पत्थर का व्यापार करे तो रुपया दिखता है, लकड़ी का व्यापारी है तो तीसरा जीता है, अनाज का व्यापारी है तो बीसवा जीता है, खर्चा है तो रुपया दिखता है, उसमें बेचता है रुपया दिखता है, ऐसे सब चीजें भगवान दिखते, भगवान भगवान कमे नारी प्यारी जी में लोभी पियरी में दाम, जैसे लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, तिमरर दात निरंतर पीला होंगे राम, वो स्वामी महाराज कहते हैं ऐसे मेरे को राम जी प्यारे लगे। सब में भगवान है सजनों, गीता का सार, और इसे अनुष्ठान कर रहा है वो, केवल पाठ करने की अपेक्षा अर्थ जानने वाला विशेष, अर्थ जानने वाली अपेक्षा दूसरों को जानता है विशेष, और जो सब जगह भगवान देखता है वो सबसे विशेष। गीता का सार सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में, और जंगम में और जंगम विषम में, सूखे काट में भी और बिल्कुल पत्थर है उसमें भी, पहाड़ है उसमें भी, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब सर्वेश भूते प्राणियों में, न प्राणी नहीं है उनमें भी भगवान है। जैसे लोभी हरेक चीज खरीदता है तो रुपये देखता है, बेचता तो रुपये देखता है, वो जैसे रुपयों के ध्यान रखता है, ऐसे भगवान का भगत सब जगह भगवान को देखता है, वो रुपयों का भगत है वो रुपये देखता है, अरे भगवान का भगत है वो भगवान को देखता है, अरे भगवान को देखता है वो सबसे प्यारा होता है। भगवान कहते हैं मैं समोह सर्वभूतेषु, मेरे द्वेष और प्रिय नहीं है, परंतु ये भजन दे तो मां भगते हैं, भक्ति से मेरा भजन कर रही, मेरे मेरे मैं उनमें, मेरे को सब जगह देखता है, उनमें मैं हूं और वे मेरे में है, ये भगवान के साथ है, वो भगवान के साथ है, केवल भगवान है सब में, परिपूर्ण है, व्यापक है, ये गीता का सार है। अपने ये शुरू कर दो तो गीता का अनुसरण हो गया, गीता का अनुसार अपना नियम हो गया, गीता ठीक तरह सुनने वाले हो गए आप, ऐसे याद रखो गीता भगवान को देखना है, सबसे गीता भगवान भगवान है, भगवान है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, सब में मेरे प्रभु है, निहाल हो जाएगा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं सर्वमयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है, सर्वं सर्वमयि पश्यति, सब संसार मात्र भगवान में है और मात्र संसार में भगवान है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, कैसी बात है, कैसी बल्कि बात है, जो पाम पश्यत सर्वत्र सब में भगवान को दिखे, विद्या बने सब बने ब्राह्मण गवी हसी सुनते पंडित समदर्शन समदर्शन समदर्शन समदर्शन, इस लोग को कहीं कहते हैं सब खाना बताया, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्ती सोनी, दो का भी एक खाना नहीं होता, हाथी लकड़ी खाता है, घास खाता है, लकड़ी लकड़ी खाता है, गाय घास खाती है, मछन खाता है, सब में एक परमात्मा है, सब में परमात्मा है, इनके साथ समान बर्ताव करना है वो तो कुत्ते की तरह है, कुत्ता ब्राह्मण के रसोई में जाता है तो फिर पैर धोख नहीं जाता, वैसे चल जाता है, फिर भरी खा लेता है मुंह धोता ही नहीं, असमता तो कुत्ते भी है, ये आगे कहते मनुष्य में गई तो मनुष्य में क्या किया, एक कुत्ता बन गया, मनुष्य होकर कुत्ता बन गया, अब समय भगवान ने कहा महात्मा बन गया, तत्व बन गया, जीवन मुक्त बन गया, महापुरुष बन गया, संसार में पूजनीय बन गया, आदरणीय बन गया, इस बात से सजनों सब में देखो, सब में भगवान में देखो, भगवान है सब में भगवान है, हवाई जहाज होता है उसे मनुष्य दिखते नहीं, दूर से रेल चलती है उसे मनुष्य दिखती है नहीं, दूर से मोटर देखते उसे मनुष्य दिखता नहीं, पर न दिखने पर भी आप जानते हो तो आदमी नहीं है उसमें, रेल चलती है दूर तो रेल तो दिखती है, आदमी नहीं दिखते। हवाई जहाज उड़ रहा हो तो हवाई जहाज दिखता है, मनुष्य नहीं दिखते। मोटर चलती है तो भाई मनुष्य नहीं दिखता। परंतु हवाई जहाजों में, जल के जहाजों में कोई जहाज दिखते पर मेरे मनुष्य है। सब में संचालन करने वाले भगवान है, ऐसे सब में भगवान है, सब में भगवान है। भगवान के रहते हुए भगवान की सत्ता से उनकी सत्ता है, वो सत्ता एकदम सज रहने वाली, उस सत्ता के एकदम ध्यान है, वही महात्मा है, वही महात्मा पुरुष है, महापुरुष है। ये महापुरुषों की पहचान बताओ आपको, आप भी महात्मा बन जाओ, सब माता बन जाए, सब भगवान को देखे हरदम मरदम, वही महात्मा। गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज इतने महात्मा हो गए, उनमें क्या प्रतिष्ठा थी, सब भगवान देखते थे। यो माम प्रसिद्ध सर्वत्र सर्वस्व वही प्रसिद्ध, ऐसे आत्मा सर्वत्र सर्वभूत समात्मा सर्वभूताएं चाहते हो, एक सदा यही होता था सर्वत्र सौंदर सुना, सब में आत्मा, सब में आत्मा, सब में आत्मा, सब में परमात्मा, सब में परमात्मा, सब में परमात्मा। निहाल हो जाओ सज्जनो, निहाल हो जाओ। ऐसा व्यापार बढ़िया है, माला माल हो जाओ सदा के लिए। आप लाखों करोड़ों कर दो तो यहां आप छोड़ जाओगे, कोटि एक साथ रहेगी नहीं। सब जगह भगवान को देखो तो भगवान पीछे रहेंगे नहीं, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सीधी सादी सरल बात, सब में भगवान है, भगवान में सब है, संसार मात्र सब भगवान में है, भगवान सब संसार में। ऐसे परमात्मा को याद रखो हरदम और मस्त रहो, बहुत हो जाएगी सजनों। गीता जी का सार आ जाएगा, गीता जी ने कोई सार निचोड़ सार बात है, गीता का सार। हरदम भगवान को देगा, भगवान को देगा, भगवान मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, जल्द मिट जाएगी, आफत मिट जाएगी, धन की इच्छा इच्छा भी मिट जाएगी, मौज हो जाएगी, आपके आनंद ही आनंद हो जाएगा। अरे मुफ्त में, अरे पढ़ो से क्यों नहीं ले जरे, मन आदमी राम कहीं जरे, अरे पढ़ो से क्यों नहीं ले जरे। ये सोड़े भरी राम गड़ी सोड़े भरी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संता सीते सो ले जाए, राम गड़ी सोड़े भरी। भगवान का नाम चौड़े पड़ा हुआ है। आप पैसा कमाते हो तो कहीं न कहीं तिजोरी खुलती है, अलमारी खुलती है, पॉकेट खुलता है, जेब खुलती है, तब पैसा आता है। यहां मन है ही नहीं, परमात्मा सब जगह देखो, कोई बंधन नहीं है, कोई ताला नहीं है, ताला खोलना नहीं है। राम गणेश चौड़े बड़े चौड़े चौड़े, राम गणेश चौड़े बड़े चौड़े, सब कोई खेल रहा है, दवा नहीं संता जीते सो जाए, जो भजन करे उसी भगवान। कैसी मौजी बात है, कितनी खुली बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। सब में भगवान, सब में भगवान, सब भगवान। भाइयों बहनों निहाल जाओगे, निहाल ऐसी बात है बढ़िया, याद रखो भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। रेल चलती है, रेल में आदमी नहीं दिखता, पर बिना आदमी के चलाता कौन है। हवाई जहाज में आदमी नहीं दिखता, पर चलाता कौन है। मोटर चलती दूर दिखता रहे आदमी, पर चलाता कौन है, पर भीतर बैठे भगवान है। ऐसे भगवान सब में है, सब में भगवान है। पशु पक्षी चले मन में भगवान है, पशु सत्य चौपाए भगवान है, संघ है, पीड़ है, बल्ली है, चुहा है, भगवान है, उसमें सब भगवान है। सर्वस्व चाहो सन्निवेश, पंद्रह अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वसामिष्ट सबके हृदय में मैं हूँ, सन्निविष्ट सम्यक प्रकार निविष्ट अच्छी तरह से सब में प्रवेश मैं हूँ, सबके हृदय भगवान है। सर्वसामिष्ट सब प्राणियों के हृदय में मैं मिले मत्स्मृत ज्ञान को अनंत सब में भगवान है। सर्वभूत से जीव माम भजते तो वास्त सर्व प्राणियों में स्थित परमात्मा के साथ अपनी एकता कर देखता है, ध्यान हो जाता है। गीता का सार है ये तो भगवान को सब जगह देखना हरदम चलते फिरते उठते बैठते सदा दिवाली संत गए आठों कारण धिन दिवाली आज दीपक जो यो अध्ययन दिवाली अब सदा दिवाली संत गए सदै दिवाली सदैन भगवान को देखो भाइयों बहनों सत्संग अब सत्संग की वजह सार चीज है। सत्संग की सार चीज सत्संग का सार ग्रहण कर लिया, सार सार कर लिया, निचोड़ ले लिया, निष्कर्ष ले लिया, सबका सार ले लिया, ऐसी आदि बात है। तो सब में भगवान को देखो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय सबे भगवान है, सबे भगवान है, सबे भगवान है, सबे भगवान है। केवल तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, अच्युत स्मृति मात्र भगवान के याद मात्र से सब काम हो जाए। केवल याद कर लो, एक बात सुनी है मैंने, कुंती माता तेरी कुंती माता वह कुंती बोझ गई या गोद चले गई थी, उनका भाव बड़ा श्रेष्ठ था, सब जगह भगवान देखती थी। उस कुंती ने कहा कि देख कन्हैया बुआ बुआ थी कन्हैया की बुआ कन्हैया गोद में गिराया गोद में कन्हैया खोद में गिराया प्यार से कुंती माँ ही कुंती माता वे कुंती माता कहोगे अरे कन्हैया ये तेरे भाई है मामा बुआ का युधिष्ठिर आदि तेरे युद्ध पारे तेरे को दया नहीं आती जंगल में बैठे तेरा वर्ष बारह वर्ष वनवास एक वर्ष वनवास अज्ञातवास छिप कर रहे हो कोई जोड़े नहीं तेरह वर्ष जान दे तो चौदह वर्ष का फिर वनवास ऐसे जंगल में बैठे दुख पाले तो कहा बुआ जी मैं क्या करूं द्रौपदी का चीर खेचा दुशासन ने और चाहता था कि नगर हो जाए भीमसेन का अंधविता के अंध शुद्ध का बाख्यो किसुओं में भीम भारत कुल गर्व भयो आई विपत असीम द्रौपदी जी बैठी ऊपर बैठी ऊपर मैं हंसी तो दूसरा ने कहा अंध आते अंध है उसने बोला था भीमरेज अंध पिता के अंध शुद्ध पिता अंध है तो बैठे बैठे ही अंध ही है वह सभा थी मैदानों की दी हुई उनमें जो द्वेष करता उसको दिखता हो रहा दरवाजा हो तो भीत दिखे अरे भीत दिखे वहां दरवाजा हो थर दिखे वहां पर जल भरा है जल भरा हुआ वहां थर दिखे थोड़ा खट खटपट रखे उसे ऐसा दिखे तो दुर्योधन गया जब थल था वहां तक कपड़ा उछा ले लिया ऐसा आया डूब गया भीतर तो लोग हंसा कथतस्खलन का भी भवेत उपरमात अशांति दुर्दना सत्र समाधि सज्जना चाहते हुए आदमी के अखड़ भी जाए कहीं तो दुष्ट हो जाते हैं ऐसा नहीं भाई दागी नहीं प्यार करते अशोभा पर हंस गए और भीमसेन को कह दिया गांधो गांधे ही होते हैं और द्रौपदी हंसी वो द्रौपदी हंसी उस चित निकालना चाहे अंधे गिरा जाए अंधे गांधी पर जाए लाज किस बात की लाज तो आंखों की होती है आंखों है ही नहीं कर दो नगर ने सो दुर्योधन कहते कर दो सभा में ये कोई वैश्य है या कोई स्त्री है तो कर दे भगवान को याद भगवान को जब तक याद नहीं किया केस घसा गया एक गिरा दी गई मरे हुए कुत्ते को घसे जो केस भैंस केस पर कर दी उसको कौन होगी सभा में फलसु पांडु बैठे उनके सामने पांडु बोले नहीं कुछ भी भीमसेन आया गुस्सा हाथ में दांत भी सही है रुआ से श्रृंगार निकलने श्रृंगारियां स्मरण करना बड़े भाई हुकुम मानते महाराज इतना बड़ा भाई भीमसेन में सबक सूरा करते सबका इसी समय ना ऐसा दबा नहीं करने लग गया द्रौपदी का देना अमान अपमान करते हैं द्रौपदी ने सब कह दिया मैं जीती गई कि नहीं बताओ बताओ विकर्ण बोला कि नहीं जीती गई है करने का चुप रहे तेरे छोकरे क्या पता भीष्म है द्रोण है बड़े बड़े बैठे हैं युधिष्ठिर महाराज खुद दांव पर लगा दी हस्ती को दांव पर लगाया करते अरे कब कि आप बन गए दास सब हार गए अब क्या रहा गए द्रौपदी द्रौपदी लो अब दास बन गए दास को महाराणी लगाने का अधिकार नहीं युधिष्ठिर महाराज दास बन गए पर द्रौपदी तो महाराणी है युद्धिष्ठिर लगा दिया अरे परसों की मारी परसों लगाओ युद्धिष्ठिर लगा दिया ये युद्धिष्ठिर भूल हुई द्रौपदी ने सब पूछा मैं हारी गई कि नहीं विकट बोला कि नहीं हारी गई है अगर मैं नहीं हारी गई वो मेरे ऐसे करते मैं देख लू ऐसी पता ही पता ही मता एक जमा के तो भसम कर दे सबको पर धन्य है सहज न द्रौपदी ने कही अपने पति पर तेज को काम नहीं लिया जब माता कुंती ने कन्हैया से कहा तो कन्हैया ने उत्तर क्या दिया कि बुआ जी द्रौपदी का चीर खर्चा तो द्रौपदी मेरे को याद कर दिया युधिष्ठिर ने राज हार दिया को धन धन हार दिया जमीन हार दी भाइयों को हार दिया सब हारने के बाद फिर द्रौपदी को हार दिया अरे द्रौपदी को हारने का अधिकार नहीं उसको क्यों ये तो बन गए दास द्रौपदी तो महारानी है द्रौपदी छोटी दास द्रौपदी दास नहीं है युधिष्ठिर को अधिकार नहीं है करने का अधिकार पीछे जो सौ गया बिना अधिकार कह दिया द्रौपदी ने पूछा इसलिए कि ये करते हैं न्याय करते हैं अन्याय मैं हारी गई कि नहीं ये बताओ ऋषि बोले नहीं बोले क्या भूल भूल हो गई अब भूल हो गई कैसे गए तो द्रौपदी ने करने एक याद किया तो साड़ियों की ढेर दिया साड़ी निकलती गई अरे साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कोरी साड़ी ही साड़ी की टीवी हो कंध में सूत कमता होते जैसे पानी गोभी पत्ता गोभी पत्ता गोभी पत्ता देते जयराम जी की बीती क्या निकले उसने साड़ियों निकलती गई ठेर लग गई दस हजार गज बल घटोर घटोर दस गज सीर तो बात यही कही कि युधिष्ठिर ने मेरे को याद नहीं किया। सज्जनों एक ही याद करना, इतने कम तसर केवल भगवान को याद करना। क्या टका लगे, क्या खर्चा लगे बताओ। आज तक बड़ी सभा में हरे सगे आदमी आज महाराज लाज जय मेरी, दुख हरो द्वार का नाथ शरण तेरी। फिर काज आज महाराज लाज जय मेरी, दुख हरो द्वार का नाथ शरण तेरी। एक नख उगाड़ा नख उगाड़ा दर हजार गजबल घटो घटो चीर। युधिष्ठिर ने इतना लगा दिया मैं भी याद नहीं किया। भाइयों सार बात है, सार बात सार बात सार। जब कभी ना भैया भगवान को याद रखो, भगवान को याद करो। शंभु श्वेता में पुष्प है ना, चंद्रमा वस्त्र तंतु ना, अच्युत सुरी बात है ना, साधवा कर समूरी सफेद आके भूत चला दो शंकर राजी हो जाए। शंभु श्वेता में पुष्प है ना, चंद्रोदय है नया तो पुराना कपड़ा है इनका तंतु का चंद्रमा के कपड़े का। और भगवान की अच्युत स्मृति बात है, संत माधो है बना दे भाई बस हम खत्म सब साधवा कर संपूर्ण ही सुख न उतरा जा भगवान देता ही। भगवान कहते याद करना क्या कुंती माता ही चुप होगी। अब इसे याद कर लेता क्या चक्का लगे इसमें, क्या खर्चा होता बताओ। जैसे द्रौपदी ने याद किया, ये बहनों से भी याद रखो, भगवान को याद करो। राम कृष्ण परमहंस हुए, उनकी स्त्री है, उसने सुना कि महाराज का कीर्तन है, तो अकेली निकली अकल की स्त्री जाती अकेली। बीच में डाकू मिला, डाकू मिले जो डाकू अब पिताजी महाराज पिताजी जो डाकू है पास में दूर रहने पिताजी का खुश हो गया, दिल भी दूर हो गया। तो बेटी मेरी बेटी है अच्छा रात में रखा दिन दिन ठेठ कोई बार पोसा गया। केवल कह दिया पिताजी, अरे मनुष्य में इतनी बात ताकत है लूटने के लिए आया डाकू कि पिताजी आप पिताजी हो अभी बेटी हूँ। हाँ सर अवश्य सर तुम घर में हो। दूसरे दिन साथ में गया, साथ में जा ठेठ परमेश के पास पहुंचा लाया बेटी हमारी। मनुष्य भी तरह ही विचार है भगवान को याद करे तो सब आपत्ति चल जाए, सब विपत्ति चल जाए, सब शांत हो जाए, आनंद हो जाए। कितनी सरल बात सीधी बात, इसमें क्या टका है राम, क्या फजीती होती है, क्या इज्जत जाती है आपकी, कैसी मोजी बात क्यों याद करो। हे नाथ हे नाथ ऐसा याद करे मात्र से याद में नचुता स्मृति बात है ना, अच्छा स्मृति बात है ना। यश स्मरण बात है ना सर्व संसार वंदनाथ विमोच्य थे यश स्मरणनाथ जन्म संसार वध से मुक्त हो जाए याद करने से। केवल याद करो, केवल याद कर दो। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे सबके परमेश्वर परमेश्वर पिता है, सब प्राणियों का पिता भगवान मम्मी वंश सचिव लोग। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु सबके गना सबके असली असली भगवान का संबंध है। काश भगवान के बेटा बेटी है सभी सभी भगवान के लाडले बेटा हो लाडली बेटी लाडली लाडला बेटा ऐसे भगवान ने खुश हो गया महाराज खुश हो गया। याद किया मैंने रिटर्न से सभी दुख पाए महाराज। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, 13 वर्ष तक जंगल में बंद पाया दुख पाए। द्रौपदी भगवान को याद कर दिया नख उगड़ेंगे नख गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जन प्रिया कौरव आरव मंगला राम की न जाना सिकेश्वर क्या बात आप जानते नहीं। भगवान ने कहते हैं द्वारका भ्रष्ट किया तो द्वारका जाकर मेरे को ना पड़ा थोड़ी सी देरी स्वाद लगी तेरे द्वारका वश कह दिया तो द्वारका से आया अरे कृष्ण कहते तो जाइए अरे समझेंगे ब्याज ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश दृष्टि ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश दृष्टि छवे के हृदय में राजमान केवल भगवान को याद करो एक बात और याद आ गई भाई अब हम छोड़ते समाधि समाधि स्वास्थ्य भाई वचना में अपने वोट दो तो कोई धर्मी रक्षा करता हो प्रतिज्ञा करता हो तो धर्मी रक्षा करेंगे हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे गायों की रक्षा करेंगे उस वोट दो अरे उस दो धर्माता वोट दो जरूर पर जो हिंदू धर्म की रक्षा करता हो गायों की रक्षा करता हो हिंदुओं के धर्म की रक्षा करता हो ऐसे वोट दो क्यों नहीं वोट दोगे तो जीत जाएंगे दुष्ट दो गाय मारने वाले हत्या करने वाले वोट चाहिए गायों की रक्षा करे याद करो जो गाय रक्षा करे जो धर्म रक्षा करे हिंदुओं के धर्म का बंद करे उसको वोट दो और कुछ नहीं और उसको दो जरूर दो वोट दो वोट वास्ते महाराज रामबाण ने कथा भी स्थगित कर दी है वोट वास्ते वही आज पहली जीवन शुरू कर देंगे याद रहा तो भाइयों से बहनों से सबसे करना है हिंदू धर्म की रक्षा के वास्ते एवरी डोट जरूर दो वोट पर दो हिंदू गायों की रक्षा करें गायों की रक्षा करें मेरा तो प्रश्न है गायों की रक्षा नहीं करो तो क्या काटोगे अरे गायों को नाश करते वाले कितने लाखों आदमी है और क्या जीविका देगी इसका उत्तर मेरे को मिला नहीं है और ये परिवार नियोजन में हिंदू नष्ट हो जाएंगे हिंदू समाज सब नष्ट हो जाएगा उसे क्या करोगे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं है समस्या में पहले समस्या में जरूर कहा इस समस्या में कम कहा है मैंने परंतु दो प्रश्न है हमारे दो प्रश्न सब हिंदू को नष्ट हो जाएगी और पशु नष्ट हो जाएंगे और उन आदमियों को जीव का क्या देगा सरकार पशु बहुत थोड़ देंगे ज्यादा मर गए ज्यादा लोग मर दिए बहुत थोड़ देंगे वे भी थोड़े वर्षों खत्म हो जाएंगे इतना कारखाना खुल गया है गायों का मारने का पशुओं को मारने का इस वास्ते जो गायों की रक्षा करे उनको तो अपने पार्टी नहीं है अपने तो हिंदू धर्म की रक्षा करे वो पार्टी हमारी वे हमारे जो भगवान का भजन करे वे हमारे भगवान तरफ लगे हुए हमारे हिंदू धर्म में चले हुए हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय दयाल सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की गौ माता की अनंत कोटि सब संत महात्मा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 5 सितंबर 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।